Superstacja, superkomprymitacja, napisał o ble, dzień 5/15/2008/17:41, PLAA, debil, napisał o dzień 5/13/2008/17:19, ludzie rozumni. Nie piszcie tu nic, szkoda słów, NPCH, FAN SFAN, SPETU, redukuje i sam się zachwyca swymi tekstami pełnymi wyzwisk, oraz DESKU, laureatką i jej geniuszem, napisał A. Henio, dzień 5/13/2008/17:19. Defami tego czegoś, czy jak tam to nazwać? Prześledziałem testy i ty nie sądzę, żeby tych fanów było więcej. Napisałaś też pierwszy A, J, A, K, dobrze Z, E, T, A, K, I, E. Tu mamy J, A, K, Ewenia i O, L, I, N, N, I, E, Beda, Obladac, H, U, R, A. Także masz co chciałaś też, debilkę, napisał ALK, dzień 5/13/2008/13:08, też mi się zdaje, że albo ci fani to prowokacja marna, bo marna, ale jednak albo ona sama osobno, klasny jednoosobowy fanklubik. Albo to dzieci do 9 roku życia, tylko w tym wieku być głupim uchodzi za być szczerym i fajnym. Generalnie i szczerze, nie można być po gimnazjum z IQ odpowiednim do wieku i lubić to ścierwo. No chyba, że też się twierdzi. Żerownik to coś na północy. Pozdrawiam Tylema i Pelima. Superstacji nie pogładam. Napisał A. Ewenia, dzień 5/13/2008/12:16, A. L. E. F. A. N. I. J. O. L. I. N. U. S. Z. U. B. Y. C. Pojebani.